Mágnes. A vonzó hangfolyóirat. Jó napot és kellemes délutánt kívánok, illetve akiknek szabad mondani, szervusztok! Mától a Mágnesben új műsor indul. Charlie Chaplin kései utódjaként igazodtunk a korhoz, és a műsort elneveztük modem időknek. Ha kedvük tartja, tartsanak velünk a számítógépes világhálózatok és a multimédia érdekes és burjánzó világába. Témáinkhoz stílszerűen jó szörfölést kíván Szilágyi Árpád! Néhány címszó a modem idők tartalmából. Hálózati szerelem és erotikus CD. Ez vajon korunk perverziója? Pontán kell tegyem, hogy Amerikában a cybertex azt te olyan gyakran hallod vagy olvasod az újságon, mint az elnök nevét Clinton. Internetes Rózsa Sándor oka vagy botrányok az információs sugárúton. A 30 éves kétszeresen börtönviselt hálózatfosztogatót egy észak-kaliforniai apartman telefonszámán azonosította, miután több helyi és távolsági, valamint mobil telefonszolgáltatón hajszolta keresztül. Új magyar újság, ami papíron meg sem jelentik. Táblata az interaktív televízió. Új média az az egész, tehát az eddigi fogalmaink sok szempontból használhatók, de sok szempontból lévítenek. Tartsanak velünk! Találóbb zenét nem is találhattunk volna. A Too Unlimited az információs szuperstrádáról énekel. Játékunkra telefonon és számítógéppel lehet jelentkezni. Telefonszámunk 138 87 77. A modemidők adás ideje alatt érkező elektronikus levelekre válaszolunk bármilyen témában. Címünk 74774.2440@compuserve.com. A rádió újságban egyébként egy egyessel több jelent meg, sajnos. Interact with me, énekelte sejtelmesen Anita. A Too Unlimited slágerében azokat a manapság oly divatos fogalmakat rappelik, mint információs szuperstráda és virtuális társadalom. Igen, emberi érzelmek az infóvilágban. Találtam is erre egy igen különös példát. Egy szerelmes párt, akik a CompuServe számítógépes világhálózat segítségével tartják a kapcsolatot egymással. Szívós Enikőt ezért be is hívtam a stúdióba, szerelmét a születése óta Stuttgartban élő Ufer Szilárdot pedig felhívtuk. Halló! Halló! Szia, Szilárd! Árpád? Igen, hello. És mellettem ül az Enikő is. Szia, Szili! Hi! Most ismerkedtem meg az Enikővel egy olyan negyed órával ezelőtt, és akkor mondta meg, nekem is telefonon hallottuk egymás hangját, hogy fehér szoknyában és kék felső részben van. Úgyhogy így ismertük igen, meg egymást. Igen, akkor azt hiszem nem Enikőről van szó. Fehér szoknyába? Igen. Bizony. Nekem van fehér szoknyám, nem emlékszel? Hát arra nem. Egyébként milyen dolgok jellemzők még az Enikőre? Enikőre? Egy külsődleges szempontból. Azt, hogy gyorsan tud a billentyűn nyomni a betűket. Hát mi ez még igaz. Most akkor én az Enikőt szeretném arra kérni, hogy próbálj meg elképzelni, hogy a Szilárd most milyen ruhában lehet. Most biztos valami szép nadrág van rajta, illetve nem. Nem, ma indul Magyarországra, akkor biztos farmer nadrág van rajta, és egy ing, meg egy zakó. De talán a zakó nincs rajta, mert meleg van a munkahelyen. Na, Szilárd? 9 pont zakó van rajtam. Beszélgetésük iménti részlete jól mutatja, hogy Enikő és Szilárd hogyan képzelik el egymást akkor, amikor 1000 km távolságból a hálózat segítségével társalognak. Intim kapcsolatukat persze szeretnék fizikailag is egymás mellett folytatni, a cél tehát, hogy valamikor összeköltözzenek. Persze akkor sem akarják elhagyni a hálózatot, hiszen más emberekkel is tartják a kapcsolatot. Addig is kettejük számára marad a telefon és a számítógép. Enikőnek van egy komputere, meg nekem otthon, és az úgy működik, hogy mivel élő az egész, én ha bekapcsolom magamat Stuttgartba, és Enikő itt, persze meg van beszélve előre, akkor a billentyűn keresztül tudunk kommunikálni. Azt mondtad, hogy nem ritka az, hogy új emberekkel megismerkedjél. Milyen sűrűn lehet új emberekkel összeismerkedni? Hát sűrűn? Hát percenként mondjuk 5-tel. Ne viccelj. Na jó, hát ez pici sok, de nem hinne az ember, hogy mivel sokan azt mondják, illetve én is hallom, hogy aki komputerrel foglalkozik, ezt így picit eltávolítja az embert a társaságról, de ez pont ebbe a médiumba, tehát a CompuServe-ről, amiről itt beszélünk, ezt a komputerhálózat, ott ez nem igaz, mert ez, hogy élő, az azt jelenti, hogy én bármikor, bárkivel tudok beszélgetni, ha nekem tetszik. Amikor azt mondják, hogy elidegeníti az embert ez a fajta beszélgetés, akkor arra gondolnak, hogy a képernyőn látják a szöveget, és nem látják az ember arcát, nem hallják a hangját, a hangsúlyait, stb. Akit ismersz már régóta, annak nem kell különösebben az érzelmeit hangsúlyozni, hogy most ha ő ír nekem egy sort, vagy csak egy szót, akkor tudom, hogy mire gondol. Persze más a helyzet, amikor nem ismerem, és nem tudom, hogy esetleg ha én ironikusan beírok valamit, azt ne értse félre, ezért például a CompuServe-nek van erre egy eszköztára. Ezek a úgynevezett smiley, vagy emoticon, amivel lehet arcokat rajzolni. Egy nevető arcod lehet, egy szomorút, vagy egy síró, vagy ez így most így rádióban nehezen el lehet magyarázni. De hogy lehet ezt felírni? Ezt a különböző zárójelekkel, ponttal, kötőjellel. És ezekből áll össze az igen, arc. Igen, igen. Arról beszéljünk, hogy ti végül is egy elég furcsa kapcsolatban értek, hiszen 1000 kilométer van köztetek. Furcsa. Nem furcsa? Az a furcsa, hogy nagy a távolság köztetek, és mégis azt mondjátok, hogy jártok. Igen. Ti szerelmesek vagytok. Igen. Természetesen. Büszkén is mondom. Elég igen, nehéz ezt azért így csinálni, nem? Hát szerintem nagyon keveseknek sikerülhet igazán. Mióta is tart a dolog? Ez 5 éve lassan. Vendégünk Major András a CompuServe-től, aki egyébként a Modem Idők virtuális tanácsadó szolgálatát is ellátja a műsorunk alatt. Értesüléseim szerint az erős túlzással bizonyos értelemben közszolgálatinak tekinthető internetet 30 millióan, a kereskedelmi CompuServe-t pedig ma már több mint 3 millióan használják szerte a világban. András, hogyan lehet ismerős szerezni ekkora embertömegből? A CompuServe-n az ember elmegy abba a fórumba, ami az ő érdeklődési területe, körülnézően üzenetek után, ami számára érdekesnek tűnik, és megkeresi annak az íróját, ír neki, elkezdenek levelezgetni. Az interneten pedig vannak az úgynevezett usenetek, amihez csatlakozni lehet szintén érdeklődési kör alapján. És létezik a CompuServe-ben egy magyar részleg is, úgymond. Igen, az Európai Fórumon belül van egy magyar szekció, ahol nagyon sok külföldön élő magyar és nagyon sok Magyarországon élő magyar van napi kapcsolatban. Most éppen egy augusztusi szalonnasütést próbálunk összeszervezni. Major András a műsor alatt hálózati tanácsokat ad majd a tanácstalanoknak. Telefonszámunk 138-87-77, illetve várjuk az elektronikus leveleket is, címünk sajnos hibásan jelent meg a rádió újságban, mert egy egyessel több van benne. Helyesen így hangzik 74-774.2440@kukac.compuserve.com. Nincs bűnést, kein Sexobjekt. fast mich an und gehst dann weg. Ha az önök számára az előbb meglepő volt a számítógépes szerelmes pár, akkor a hálózati szexualitás még furcsább lehet. Pedig az Amerikában safe sexnek, magyarul biztonságos sexnek nevezett furcsaságnak nagy divatja van. Legutóbbi értesüléseim szerint éppen most készülnek törvényt hozni az obszcenitás ellen, a dologból igen nagy felháborodás származhat. De mi is a cybersex? Erről beszélgettünk a San Franciscóban élő Lőrinci Gáborral, aki ott pornó CD-ket gyárt, valamint Klimadénes magyarországi CD-rom szerzővel. Ez a telefonon vagy számítógép vonalakon közvetített szex, ez a teljesen szintetikussá vált szex is egy része vált az itteni szexuális életnek. Na de hát mégiscsak egy ilyen pervers dolog ez, nem? Hát egy monitorról nézni a szexet, és még bele is avatkozni valamilyen módon, egy egér kattogtatással irányítani a dolgot, ez egy furcsa dolog, nem? Hozzá kell tegyem, hogy Amerikában a cybersex azt olyan gyakran hallod vagy olvasod az újságon, mint az elnök nevét, Clinton. Itt rettenetesen elterjedt, mert nagyon sok a magányos ember, szóval az amerikai családok teljesen szétestek, vagy legalábbis az igazi, valódi család már nem is igen létezik, amit mi magyar szemben családnak hívhatnánk. A cybersex tulajdonképpen az internet vagy a számítógépes hálózatot hívják itt cyberspace-nek, és ahol ez a digitálisan közvetített pornográfia vagy szexuális kapcsolatok elérhetők, itt tulajdonképpen ezt hívják cybersexnek. Tehát ezt úgy kell elképzelnünk, hogy olyan, mint a telefonvonalon keresztül zajló szexbeszélgetés? Igen, és érdekes módon ez még lényegesen primitívek, hiszen itt élő szóról szó sincs. Szóval az emberek leírják, hogy mit akar a másikat csinálni, és hogyan, és a másik válaszol. Nálunk még nem nagyon jellemző, én azt hiszem, mondjuk igaz, már elindultak ezek a 90-es számok, amik tulajdonképpen erre koncentrálódnak, de azért még ez nagyon gyerekcipőbe jár. Mitől olyan érdekes ez a műfaj, a hálózaton létező szex? Itt a legnagyobb érdekessége a dolognak ott van, hogy valahol anonim, valahol személytelen. A külső abszolút nem számít. Tehát egy 13 éves gyerek megjátsza magát és 24 évesnek állítja be magát, egy 70 éves asszony 18 évesnek vallja magát, és így ezekkel a hazugságokkal, az apróbb hazugságokkal egy teljesen virtuális világba lép át a szex. Itt bárkivel bizonyos fórumokba bekapcsolódhatsz, elhívhatod egy ilyen képzeletbeli külön szobába, ahol csak te és az illető beszélget egymással. És itt folyik le egy számítógépbe begépelt párbeszéd, ami tulajdonképpen egy szex. Az is érdekessége talán, hogy közben bekapcsolódhat több ember is, aki nem tud beavatkozni, de effektív, hát látja ezeknek a levelezését, hogy úgy mondjam. De az interaktivitás nem is annyira inkább a szex, hanem a CD-ROM-nak az egyik technikai lehetősége, ahol jelenetről jelenetre ugorhatsz, hogy éppen az egyik jelenet és a másik jelenet, ahol egymás után következik, különböző történeteket tudsz vele fölfűzni. Tehát a tiéd a választás, hogy a szereplő egy gőzfürdőbe megy el egy nővel, vagy parkba mennek sétálni, vagy éppen a lakására kerülnek. Ellentétben egy videószallaggal, ahol a jelenetek csak egy sorban játszódhatnak le, a CD-romokon a sok jelenet egy megfelelő választás eredménye lesz. És a néző is aktívá válik ebben a történetben, igaz, Dénes? Ez így igaz. Magyarországon igaz, még nagyon-nagyon kevés ilyen CD készült, inkább itt is amerikai behozatalok keringenek. Mert éppen nálatok készült egy magyar nyelvű szex CD. Igen, mi felvállaltunk a Magyarországon az első ilyen szex CD-nek a forgalmazását és kiadását. Ez még nem volt annyira jó, inkább csak egy próbálkozás volt, hogy úgy mondjam. Most a következő napokban fog elkészülni a következő, aminek érdekessége, hogy illeszkedni fog a magyar piachoz. Nem akartunk egy olyan lemezt létrehozni, amiből már van a világon jó néhány, hanem egy olyat próbáltunk létrehozni, ami effektív Magyarországhoz kapcsolódik, és lent játszódik az egész a pusztaságon. Végig alatta 58 percen keresztül nagyon jó minőségű cigányzene szól. Ez egyfajta gulás szex? Igen, annak is lehet nevezni. Nem is inkább a maga a szexprodukció adja el, hanem inkább az egésznek a hangulata. Mindennek milyen hatása lesz mindennapi életünkre? Talán Amerikában levezet bizonyos feszültségeket, hiszen az amerikai férfi sokkal jobban korlátozott, mint egy európai férfi. Sőt, Amerikában olyan sok volt az ilyen sexual harassment per, ahol udvarló férfi többnyire millió dollárra büntettek, a magyar szemmel nézve bökörség, hogy elfordulnak az élő nőktől, és egy ilyen lehetetlenül kitekeredett szex irányába fordulnak. De nem hiszem, hogy ez bárkit igazán elvinne valahova az élettől, vagy a valódi munkájától, vagy a valódi családjától, ez csak valami, ami most nagyon új, mindenki beszél róla, és mindenki kipróbálja. Lehet, hogy átestünk a ló túlsó oldalára, és a szélsőséges feminista mozgalmak hatása mindez? Talán. Valószínűnek látszik, hogy az emberi érdeklődés viszi ilyen irányba az információ szuperstráda mellékutcáit. Önök a modem időket hallják. Vajon milyen hatásai lesznek annak, hogy a cyber utcalányok átsorognak az információs sugárút mentén? Elképzelhető vajon, hogy a hálózati szex elferdíti az embereket? Németh Attila pszichiáter szerint szexnek nevezhető a cyber szex is. Lelkes Ágnes beszélget vele. Nem érték a pornó újságok vagy pornófilmeknek a hatását a szexuális kultúrára. Dániában volt ez a vizsgál, és kiderült, hogy a hagyományos pornófilmek inkább fejlesztették a szexuális kultúrát, semmifajta ártalmas dolgot nem okoztak, sőt, mondjuk, hogy a nagyon vad pornófilmeket ezt nem tudták egyértelműen kimutatni, hogy ez mennyire árthat vagy nem árthat, de ott sem garantált az, hogy ez káros lenne. A szexben nagyon sok minden megengedhető dolog lehet, és erre adhatnak egy választási lehetőséget, ami emelheti a szexuális kultúrát, de nyilvánvalóan nem lehet azt mondani, hogy ez pótolhatná a szexuális életet. Terelhető vagyok én ezáltal valamilyen irányból, valamilyen irányba? Például, hogy valaki emiatt legyen homoszexuális, ez ki van zárva. Itt legfeljebb megerősítést kap az ő belső hajlama, teljesen normális, szexuális életet élő embereknek is megjelennek agresszív szexuális fantáziái. Ezt az igényt elégíti ki ez a dolog. Ezeknek egy jó része pótcselekvés. Tehát biztos, hogy ha mondjuk egy ilyen szexforumban lép be, akkor az ő normális szexuális élete nem kiegyensúlyozott. Nem az a baj, hogy ebbe belép, hanem a baj már megvan, illetve a probléma megvan, amit már esetleg már korábban is fordulhatott volna a szakorvoshoz vagy szakemberhez. Ez már csak egy öngyógyítási lehetőség az ő részéről, hogy talán így sikerül megoldani az ő belső konfliktusát. Ez jobb, mint a semmi. És esetleg lehet, hogy csak 10-ből 2-nek használ, de akkor is használt. Nem veszélyes-e az, hogy itt tulajdonképpen csak az érzelmeikre hagyatkoznak az emberek? Nem lenne jó, hogyha egy ilyen fórumban mindig jelen lenne egy szakértő? Én híve vagyok annak, hogy ameddig megy egy önszerveződés, ezt addig kell támogatni, hogyha ez az önszerveződő csoport igényel szakembert, akkor az megkeresi. Ezek kiérlelik magukat, és én el tudom képzelni, hogy lesz olyan csoport, ahol van szakember, lesz olyan csoport, ahol nincs szakember. Az internetet kezdetektől fogva végig kísérik a szexuális témák. A cyberspace, vagyis a hálózatvilág alkalmas lett a különböző rejtett vágyak kiélésére. Kelemen Gábort, az ABCD interaktív magazin hálózati szerkesztőjét halljuk. A hálózaton belül a nemi csere, a sex crossing, az egy bevett dolog. Tehát sokan próbálják kihasználni ezt a helyzetet, hogy átéljenek olyan a való életben meg nem érhető pozíciókat vagy lehetőségeket. De erre nagyon szép példát találtam mostani replikának az egyik cikkében, ahol volt egy enyhén feminista levelező csoport, ahol megjelent egy idős hölgy, azt hiszem Julie-nak hívta magát, aki azt mondta, hogy 80 éves, rokkant, és mindenkivel nagyon kedvesen bánt, mindenkinek megértett a problémáját, rendkívül sokat segített, kimondottan nagy élettapasztalattal bíró bölcshölgyként ismerték. És egyszer csak kiderült, hogy ez a 80 éves rokkant bölcshölgy egy olyan 30 éves férfi pszichiáter, aki egyébként nem is rokkant. Hát erre mindenki borzalmasan fölháborodott, megsértve, megerőszakolva érezte magát a csoport. Érdekes dolog, ugye, hogy ez az ember azt mondja, ez az úr csalt. De valahogy ez a szó nem jutott eszembe, amikor legelőször hallottam, mert arra gondoltam, hogy a hálózat ad egy ilyen lehetőséget. Tehát megtehetem, és a való életben is próbálunk kiszakadni a saját kötöttségeinkből, abból, hogy így nézzünk ki, hogy fiúnak születtünk, hogy ide születtünk Pestre, vagy akárhol máshova. Tehát szeretnénk sokféle szerepet kipróbálni, és ha van lehetőség, akkor miért ne tegyük? Szóval a hálózatnak sok olyan sajátossága van, ami eltér a való élettől. Mégis azért a való élet dolgai jelennek meg rajta, tehát ezért van rajta rengeteg szex, mint ahogy a való életben is sok van. Ezt szeretném hangsúlyozni, mert nagyon nem volna jó, hogyha rátapadna a hálózatra, tehát az internetre, a világhálózatra, az a bélyeg, hogy egy erotikával folyamatosan szennyezett valami. Körülbelül arányaiban manapság már annyi van rajta erotika vagy szex, mint a való életben. Úgy érzem tényleg, hogy a hálózat egy egészen sajátos világot alakít ki, igenis a résztvevők, akik egymással leveleznek, egy olyan térbe kerülnek, ahol nem számít a nemük, nem tudja a többi ember a nemüket, az nem tudják, hogy hogy néznek ki, nem tudják, hogy milyen gazdagok. Ez mindenképpen egy olyan furcsa térbe való belkerülést jelent, amit nyilván mindenféle utópiában nagyon szeretnénk elérni, hogy az emberek egyenlőek legyenek. Egy levelező csoportban, ahol a különböző emberek beírhatnak, abban a térben mindenki egyenlő. Modem idők, a Mágnes multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. Rövidesen játék kezdődik itt a modem időkben. Lehet játszani telefonon is, illetve aki számítógépes hálózati csatlakozással rendelkezik, szintén játszhat. A telefonos hallgatók beugró kérdése az, hogy mi az e-mail, vagyis az elektronikus levél. Tárcsázni már most is lehet, telefonszámunk 138 87 77. Számítógéppel hogyan lehet játszani, kedves Major András? Aki CompuServe tag, eljön az Európai Fórumba, ott is a magyar szekcióba, ott megtalálja a kérdéseket, ahol egyébként minket most élőben is meg lehet találni, lehet velünk beszélgetni is, de kérdéseket megtalálja egy fájlban. Egyébként közben itt a kollégám Váradi Péter már több hallgatóval beszélget is. Igen, látom, hogy nagyon élénk forgalmat bonyolít le. Tehát a fájlban lévő kérdésekre kell válaszolni, és a helyes megfejtők között különféle ajándékokat fogunk kisorsolni. És aki az internetről ír, annak is eljuttatjuk a kérdéseket. Igen, az internetről várunk egy levelet az Árpád által előbb megadott címre, és posta fordultával, ami gyakorlatilag azonnal, küldjük a kérdéseket és várjuk a válaszokat. Ezután pedig történetek és sztorik az internetről. Nagy Istók Tibor összeállítása. Orwell óta tudjuk, hogy igenis léteznek az egyenlőknél is egyenlőbbek, a szabadoknál még szabadabbak. De mi is a szabadság definíciója? Az ősi Kínában például bárki bármit leírhatott egy papírlapra és kitűzhette a falra. Ez volt az első fali újság, a tacepaó. Persze a mandarinok vagy épp a császár hűbéresei is olvasták a lapokat, és jaj volt annak, aki valami nem tetszőt írt róluk. Watch your mouth. Gondold meg, mit mondasz, mondja az angol, miközben itt ringatták a parlamentarizmus bölcsőjét. Most azonban úgy tűnik, hosszú idő után eljött az igazi szabadság. Itt az internet. Hurrá! Irány az elektronikus világméretű tacepaó. Ha valami nem tetszik, írd le, és 5 millió ember olvashatja. A horog kereszt itt épp úgy megtűrt szimbólum, mint a vörös csillag. Ha eddig ütöttek, vertek, most elmondhatod, kibántott. Mutasd meg a kopaszoknak, hogy neked itt már jogaid vannak. Tömtele üzenetekkel, válogatott malacságokkal a frissen szájnappoló Winchesterét. figyelmeztetést találunk arra vonatkozólag, hogy ő ezt az anyagot csak olvasásra szánta, és nem használatra. Felhívja a figyelmet arra, hogy milyen veszélyeket rejt ez, és hogy ő semmilyen felelősséget nem vállal azokért, akik ezek alapján bármit is megpróbálnak összeállítani. A névtelen fiatalember a terroristák kézikönyvéről beszél, amit egy valószínűleg zavarodott elméjű amerikai pakolt fel az internetre, bizonyítván, hogy a szamizdat itt épp úgy megtalálható, mint a bűn, a mocsok és a szenny. Az első témakör a teljesen hivatalos vásárlás. Hangsúlyozom, Amerikában sok minden, hogy ez a petárdától egészen a dinamitig teljesen legálisan beszerezhető. Azokra az esetekre, amikor ez nem tehető meg, és némelyik már törvénybe ütköző megoldás, tehát betörés vagy lopás, arra is ötletet ad, hogy az alapanyagokat hogyan lehet kész vegyi anyagokból előállítani. Nézzük meg, azt mondja, például alkoholt alkoholos italokból, vazelint kézkrémből, higanyra azt mondja, hogy higanykapcsolóból. Hát említ egy teljesen vad példát is a kénsavra vonatkozólag, hogy akkumulátorsavból. És azért is különösen veszélyes, mert a módszereiben ő teljesen háztartási eszközöket használ, tehát azt mondja, tegyél fel egy lábast a tűzre, öntsél bele kénsavat, aztán forrad egészen addig, ameddig megfelelő töménységű nem lesz, hát ez úgy baromsága, hogy van, mert életveszélyes. Beware of crackers, óvakodj az ajtónyitogatóktól áll a felirat az amerikai Kiss Rádió stúdiófalán. Akkor került fel oda, amikor Kevin Poulsen egy telefonos versenyben elnyert itt egy Porsche-t. Csak később derült ki, hogy Poulsen az FBI által körözött úgymond közveszélyes cracker, akinek egyetlen bűne, hogy kihívásnak érez minden zárat és lakatot, ami csak egy számítógép hálózatban megtalálható. Poulsen fenti átejtését egyébként azóta is tanítják az internet cracker kuckóiban. A Kiss Radio meghirdette, hogy az a hallgató, aki 102-ként hívja fel őket, nyer egy sportkocsit. Mivel Kevin ismerte a rádióállomás mind a 25 telefonvonalát, egyszerűen ellenőrzése alá vonta őket, és a 101. hívás után csak az ő vonalát adta be a stúdióba. A japán származású bostoni fizikus Tsutomu Shimomura hivatásos fejvadász. Hálózatbiztonsági szakértőként dolgozik a Netcom Online-nál. A múlt év karácsonyán több évig tartó valóságos kibernetikai hajtóvadászatot indított az első számú közellenség, CIA és FBI ranglista vezető Kevin Mitnick ellen. A 30 éves kétszeresen börtönviselt hálózatfosztogatót egy észak-kaliforniai apartman telefonszámán azonosította, miután több helyi és távolsági, valamint mobil telefonszolgáltatón hajszolta keresztül. Shimomura úr egyébként elmondta, hogy a Mitnickre rótt 23 vádpontot súlyosnak tartja. Szerinte nem a büntetések mértékét, a hálózati rendőrséget, mint inkább a büntető törvénykönyvet kellene felzárkóztatni az internet új, eddig teljesen ellenőrizhetetlen rendszeréhez. Ezen kívül, mondja Shimomura úr, hasonlóan a nukleáris energiához, az internethez is fel kell nőnünk. Az HBO-nak és a Cinemax mozihálózatnak erősebb számítógépes védelmi rendszere van, mint az Egyesült Államok kormányának. Herbie Hancock felvételét halljuk, aki egyébként jazzzenész, de 10 évvel ezelőtt átpártolt a szintetizátorokhoz. Azóta már visszatért a jazzhez. Nos, vajon megtudjuk-e, hogy mi az e-mail? A vonalban a Modem Idők első játékosa. Üdvözlöm, Szilágyi Árpád vagyok. Jó napot kívánok, Kocsis Attila vagyok. Szóval mi az e-mail, kedves Attila? A számítógépen keresztül megírt levél. A számítógép hálózaton keresztül megírt. Magyar András, válasz? Tökéletes. Három kérdésre kell még válaszolni a kedves Attila. Remélhetőleg ezek egyszerű kérdések lesznek, és bizonyára tudni fogja a válaszokat. Az első kérdésünk így hangzik. Technikai érdeklődésű, Attila, hadd kérdezzem meg. Hát igen. Nagyszerű. Akkor az első kérdés, mi a modem? Ugye, ami a műsor címe is. A modem? Hát az egy számítógépes adatátviteli egység, ami telefonvonalon keresztül, szóval két modemet telefonvonalon keresztül lehet összekapcsolni, és ezzel adatok vihetők át egyik gépről a másikra. Pontosan, tökéletes. A lényege az, hogy bináris információkat, tehát számítógépes információkat hangfrekvenciás jelleg kialakít oda, illetve vissza. Tehát magyarán szólva a számítógépet illeszti a vonalhoz. Egyébként jó volt a válasz. A következő kérdésünk az internethez kapcsolódik, mégpedig az, hogy mi a World Wide Web, amit mostanában 3W-vel szoktak rövidíteni. Ez nem megy, Attila? Hát ez nem. Nem baj. Jó, akkor megyünk tovább. Van még egy kérdésünk. Mi a multimédia? Hát, hogyha a szót értelmezi, akkor könnyen rájöhet. Mit jelent az, hogy multi? Hát több. Több, így van. És a média? Nagyon divatos szó manapság. TV, rádió, ilyenekre. Majdnem. Na, és majdnem. Akkor mit jelenthet ez a szó így egyben, hogy multimédia? És számítástechnikára gondoljon. Na, megmondom, jó? A multimédia azt jelenti, hogy ezt a többféle információt összekapcsolja, tehát kép, hang, szöveg, és akár film is együttesen lehet egy ilyen multimédiás alkalmazásban. Köszönöm szépen, minden esetre az első válasza és a beugró kérdés is jó volt. A nyereménye mi lesz a Attilának, kedves András? A CompuServe felajánl egy CompuServe CD-t, amin sok érdekességet megtudhat a CompuServe-ről, illetve egy nagyon hasznos szoftvert a CompuServe használatához. Tehát ez egy CD-rom, amit az Attila nyert. Köszönjük szépen, gratulálunk! A hálózati játék eredményére majd még a műsor végén visszatérünk. Köszönjük! A mi szemszögünkből lehet érdekes, hogy a külföldön élő magyarok egyik fontos eszköze a világhálózat. Például tudják-e, hogy a San Franciscó-i Magyar Egyesület híreit, vagy a New York-i könyvtárakban fellelhető magyar információkat azonnal megnézhetjük, akár Csákberényben is. De hogyan lehet-e lehetőségekről tudomást szerezni? Nyírő András és Szakadát István társadalomtudósok rövidesen új magyar újságot indítanak Internettó néven. Hát az internet az interneten lesz elérhető, nincsen papírváltozata, tehát ez egy hálózati újság. A hálózatokról tudjuk azt, hogy folyamatosan lehet aktuális információkat szerezni a segítségükkel. Akkor ez az újság is elvileg folyamatosan megjelenik, István? Természetesen, de itt a megjelenés szó megint egy kicsikét alkalmazhatatlan. Új média az az egész, tehát az eddigi fogalmaink sok szempontból használhatók, de sok szempontból érvénytelenek. Az, hogy megjelenik, az azért érvényes továbbra is, mert hát mindig frissülő információkat szerezhet az, aki éppen megnézi az aktuális számát az internetónak. Annyiban viszont nem érvényes ez a fogalom, hogy megjelenik, mert hogy nem lehet egy adott kiadási pillanathoz kötni. Tehát ezt úgy képzelhetjük el, mint hogyha egy újságot nézegetnénk, aminek az oldalai mindig változnak. Komolyan fontolgatjuk annak a lehetőségét, hogy legyen az a neve, hogy internettó, elektronikus, napi, heti és havilap. Miről szól ez majd ez az újság? Ez egy hírlap? Nyilván lesz egy olyan blokk, ahol az újság jelleg lesz a domináns, aztán lenne olyan része is az újságnak, vagy lesz olyan része is, amikor újfajta módon az olvasókra leveleire, az olvasók elektronikus postán beküldött leveleire reagálva élő levelezői rovatokat fogunk vezetni. Szóval az internetonak az a feladata, ennek az újságnak az a feladata, hogy megkönnyítse a belépést. Tehát most nagyon sokan be akarnak lépni az internetbe, hihetetlen az érdeklődés a hálózat iránt. Az újságnak az a feladata, hogy ebben segítséget adjon. És hát természetesen fölvillantsa a további lehetőségeket is, tehát kísérletezgetni is akarunk. Most azt gondolom, hogy még valamit becsülhetünk a jövőre vonatkozóan. A kezeden van a számítógép, ami a digitális korszak kezdetét jelenti. Aztán megjelent a multimédia, aminek az első újságszerű produktum a CD-ROM volt. És aztán most jön a hálózat. És nyilvánvaló, hogy ennek a végpontja a multimédiának és a hálózatnak az összekapcsolódása fogja majd valamikor pár év múlva, esetleg egy évtized múlva az interaktív tévé világát elhozni. I'm talking to you, I'm talking to you, I'm talking to you, I'm talking to you, I'm talking to you. Az interaktív televízióval a modem időkben még beszámolunk. Sokan idegenkednek a számítógéptől, mert azt gondolják nehéz kezelni. Nekik készült az a program, amivel úgymond megszemélyesítik a gépet, amely barátságosan kalauzol bennünket és segít a feladatokban. Elnevezése Bob, a társadalmi interfész. Ez előbb egy kedves arcocska jelent meg itt a képernyőn, ez ki volt? Ez Rover, az egyik kis kutyus, aki a Bob program használata során utitásunkhoz szegődik. Most is húzogatja a szemöldökét ez a kutya. Hogy kerül a kutya a számítógépbe? Ez az első olyan program, amiben a társadalmi interfész megjelenik. Bármit szeretnék csinálni, akkor kiskutyára kell kattintani. Hogyha segítséget akarok kérni, vagy valamilyen jellemzőjét szeretném megváltoztatni a programnak, vagy a képernyőnek, mindig ugyanazon a helyen találok segítséget. A másik jellemzője ennek a társadalmi interfésznek, ennek a társadalmi felületnek az az, hogy a program folyamatosan figyeli azt, hogy én hogyan dolgozom. Tehát, hogyha én esetleg zöldfülű felhasználó vagyok, és nem tudom azt, hogy bizonyos dolgokat hogyan kell csinálni, akkor a kutyus állandóan fogja nekem mondani, most ide kattints, ezt csináld, azt csináld, ezt javaslom, és így tovább. A későbbiekben viszont ő az alapján, hogy én hogyan dolgozom, rá fog jönni, hogy én már nagyon profi vagyok, és egész egyszerűen el fog hallgatni, és csöndben fogod üldögelni, vagy heverészni. Korábban, mondjuk azért 10 évvel ezelőtt az otthonokban nem nagyon voltak számítógépek, tehát sokkal inkább az irodai környezetben voltak ezek elterjedve, és ott azok a programok, amik kialakultak, az otthoni felhasználók számára túl sok funkciót jelentettek, tehát gyakorlatilag ágyúval lőtt az ember verébre. A pszichológusok azok azt mondták, hogy az ember a számítógéphez nem úgy viszonyul, mint egy géphez, hanem mint egy másik emberhez, annak ellenére, hogy ezt a vizsgálat tananyai mindig is tagadták. Ez a megszemélyesítés jelenik meg a Bobban is? Igen, azt tapasztaltak, hogy például, hogyha egy számítógépen dolgozol, és utána ugyanaz a számítógépen, mint te dolgozol, az megkérdezi tőled, hogy mennyire volt fárasztó ez a munka. Az a válaszod, amit annak a gépnek adnál, az mindig sokkal pozitívabb lesz, mint hogyha ezt egy másik számítógépen adnád meg. Tehát úgy dolgozol rajta, bárhogyha ezt nem is vallod be magadnak, mint hogyha ez egy másik személy lenne. És pont ez a lényeg ennek a társadalmi interfésznek, hogy akkor tudsz igazán jól, gyorsan és hatékonyan dolgozni, hogyha mondjuk a vállad fölött ott áll egy kedves barátod, aki még már egy profi a program használtam, és mindig jó ötleteket ad neked. Yeah. Durhan Miklóst, a Microsoft hazai szakértőjét hallottuk. Közben itt a virtuális játékunk is lezajlóban van, még a hálózaton, igaz, Major András, de még nem zárjuk le egyelőre a játékot. Még nem zárjuk le egyelőre. Mennyi időt adjunk még a játékosoknak? Szerintem még egy olyan negyed órát, fél órát, inkább fél órát. Jó, fél hétig lehet jelentkezni. Fél hétig várjuk a... Viszont elmondom gyorsan a címet, 74.74.2440@ és compuserve.com. Annál is inkább, mert közben kaptunk egy levelet, hogy nagyon gyorsan mondtad el az előbb a címet, és nem tudták leírni. Milyen levél érkezett még? Még érkezett azt hiszem egy. Igen, egy nem hallgató, de számítógép mellett ülő hölgy írt nekünk, hogy sajnos sehol a környéken egy rádió ezért nem tudja hallgatni a műsort, de élőben megpróbálja majd a számítógépen követni, hogy mi is történt. Milyen furcsa, hogy a rádió műsort egy számítógépen keresztül is lehet figyelemmel követni. Váradi Péter kollégám is beszélgetett a hálózaton keresztül az adás alatt. Egy kanadai úrral beszélgettem, aki ugyancsak elmondta, hogy sajnos nem tudja a Petőfi rádiót hallgatni. Ő a számítógépen keresztül értesült arról, hogy itt játszunk, és hogy a Petőfi modem idők van, és hát ő is nagyon szeretné valamilyen módon ezt meghallgatni. Köszönöm szépen, a kezdeményezést természetesen folytatjuk majd. A modem idők legközelebb augusztus 9-én jelentkezik itt a Mágnesben. A mai műsor zenéjét Bankó Éva szerkesztette, a technikát Németh László és Simonek Péter kezelte. Közvetlen munkatársam Váradi Péter volt. Megköszönöm egyrészt az önök figyelmét, illetve Major András segítségét a műsorban, a szerkesztőt Szilágyi Árpádot hallották. Viszont hallásra! Mágnes. A vonzó hangfolyó irat. Felelős szerkesztő Visi László.